Życie to gra, trzeba w nią grać. Świadomość to ciężar, im więcej wiem o ludziach, tym bardziej nie mogę spać. Twarze w depresji przestają o cokolwiek dbać. Żyj śmieci, kop złoto, sam sobie rać. Żyj dla kogoś i podatki płać. Nikt nie chce dawać, każdy chce brać. Podali błyszczy korona, za wszelką cenę chce się tam dostać. Wyrwa z osiedla, a twój stary wiem, już dawno zaczął klać. Upadł nisko i nie możesz wstać. Ty uciekasz od problemu, idziesz z duchem czasu. Wolisz się naćpać, poszaleć w klubie i z jakimiś panikami podotykać. Pałom nawijać, zielony styl, młoda krew, szybki bil. Swych chciał tego nie pomyl, bo są czasami takie chwile, że chciałbym stąd odlecieć jak ptasz się Gordona. Wysoko ku słońcu ponad świat, którym rządzi hajs, pany mamona. Pamiętaj szary trybie, pomyśl blasku, nie odda prędzej skona. Dobrze wiesz, fame to nie moja choroba, miałem kondoma. Nie groźna woda sodowa, woda sodowa. Ciągle biegnę, nadzieja we mnie. W biegu po co, w biegu po co, w biegu po co. Pech, miejski stres, łapy się po co. W biegu po co, w biegu po co, w biegu po co. Same doły słabi nie przeskoczą. W biegu po co, w biegu po co, w biegu po co. Miliony łez bez znaczenia w moich rękach niemoc. W twoich kieszeniach korporacjo, program globalny jak kokaina. Na twarzy dwina, trzymasz w ręku klucz i pytasz kogo wina. Wokoło wóg tasem sobie gaczy, znam ten wzrok, kiedy matka tak na mnie patrzy. Wiesz co chcę powiedzieć, robię to bo na władzy i tak same łapy się miaczy. Tylko najbardziej chytry przebiegły się na żre. A co z resztą nieważne, reszta nieważne. Przecież wiesz, uczciwość i chciwość nie idą w parze. A na wizji znowu marzenie Ameryka, bomby na Irak. Wszędzie moc, ktoś ginie i ktoś zabija. Afganiści, terroryści, Czeczenia krzyczy. Ci co ciągną za sznurki, topią się w fajsie. Na produkcji zabawek, które są drogą do kostnicy. A u nas czas masówek, łapówek. Większa połowa narodu to ukryci alkoholicy. Bez zabory, rozbiory. Polak w okupacji, wieczny partyzant. Rodzona duma, nie za pokory. Spójrz, Unia, teraz my to. Zachodni wschód, Tajwan, plastik, dończów. Bubli, brud, wszystko idzie w przód. Czujesz ten smród? Betonowy świat z kabelkami, wtyczkami. Są tą techniką, świat gdzie tradycje i pozytywne wzorce zanikają. Naturalny proces, gdzie biegniemy, gdzie? Jak w tym odnaleźć się? Muzyka to wolność, złoty środek. Do tego gaga łączy jedna rasa człowiek. Wszyscy razem w XXI wiek. Zawsze znajdzie się jakiś śmierć. Co chce rozdać tą chmurę? Zbyt piękne, by było prawdziwe. Przed nami nowy dzień, nowy plan na nową bitwę. Nowy dzień, nowy plan na nową bitwę. Ciągle biegnę, nadzieja we mnie. W biegu po co? W biegu po co? W biegu po co? Pech, miejski stres, łapy się po co? W biegu po co? W biegu po co? W biegu po co? Same doły słabi nie przeskoczą. W